الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. جزاك الله. سورة لقمان مکی سورت ہے، نزول وہ فضل سمجھے 57 نمبر نزول کے فضل سور صافات نازل شعر ہے، ترتیباً یو درشم نے فضل سور تروم نہ لگولے شعر ہے، رب دو سورت مخ کے سرا یودا آج مکی سورت کے اس بات تو یہ رش بالعدلت العقلیہ اور دی صورت کے اس بات توحید ہو بل عدلت سلا تھا مخصورت کے دا اللہ والے ثابت کا فاطمی دلال ہو اور دی صورت کے دا اللہ والے ثابت ہو بدر اور قسم دلال اقلی نقلی وحی جو اجنو اور پسیر آڑو دو موجہ مخصورت کے آخر کے جی فاصل انہو عد اللہ حق ہو مدلتا آیت نمبر والدسم کی وحی چیزا دا اللہ دردار فارا صبر کول دا زوانان کر دے واصبر علی ما صابک ان ذالک من عظم المدار بہادران کر دے دا اللہ پدوی کلا کے دل دیو انہوں سے سیران درہم رہ پتل احمق کے ہوئے آیت نمبر 35 کے جو دی دی مشرکان رہ دی مشرک محصر دلیل دے دیت والد کے آیت نمبر 11 کے وہی جدا اللہ پہ حدانیت بان دیر دیاد دلائل اچا پیرا بر اخ کتا انسانان حیوانات دا غمنا اسمان از بکے دا اللہ پہ حدانیت صحابی طور بان بلا دلائل دیو جنور خسیرانا سالورم رابط مخصورت کے آتا پر اکتیس کے ہوئے ہیں وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکان نمکے گئی چرد شرک نکے دور مشرکان ملک رہے تو تایت نمبر 13 کے ہوئی ان شرک لظلم عظیم شرک دیر لئی ظلم دے تو تا دیر لئی ظالم چھتے ترا دی شرک نکے بیا دیو جنور بسیرہ ہونا پیز نمبرہ بدا مخشو صورت کے آیت نمبر ویش کیوئی چھ لہو المسل ولہو المسل آلا دا اللہ اچھتو چھ صفات تھی مدلتا آیت نمبر 27 کے دکر کئی چھ دا اللہ دور صفات تھی کدا اونی قلمونشی دریابون سیشی آدھے پوبا نور اون یو کلم دا کلم او سیشی دا دریابون یو پو دا اللہ تی پتن و اخلاص نشی دیو جنر پسیر آنا شپاگم رابط مخصورت کیوی باون کی شپاینا کلاتو سنو موتا تمرتا نشورو لے دلتا آیت نمبر وم کی وائی قرآن اور ادن نقواڑی تبیو تسو آورے دی اور ادن نقواڑی دو دیو جنور فسیرانا ومرابط مخی صورت کے وہ اشتم کے وے وہ احوان علیہ دا دوبارہ پیدا کولا اللہ تا دیر آسان دی دل تاٹائز کے وے چوہ ما خلقم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدا اگر تا تش ساگ سر آسان دی ستا پساب آنٹے بنا لگی دا شان اللہ تا یادارا کدر چی یو کس پیدا کول اللہ تا آسان دی اندار دا ٹول دنیا پیوزو پیدا کول اللہ تا آسان دی دیو جنور فسیرانا امتیازات دو سورت سورت ممتاز پا تفسیری واقعہ حضرت لقمان باندے دوی امتیاز سورۃ ممتاز ده پات نمبر 28 باندې چې ما خلقكم ولا باتكم الا كان في واحده درې امتیاز سورۃ ممتاز پات نمبر 7 باندې وذات تعالی آیاتنا ولا مستقرا قال لم يسمعها كان في وقرا فبشر من عذاب الاذام الیم اول امتیاز سورۃ ممتاز ده افعاد نمبر 6 باندې ومنا ثم يشر الله والحديث يذل عن سبيل الله بغير بل لا شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز ده فعاد نمبر 15 باندې چاری کوئی وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دار فاضور دان کې نشته دارنګ سورۃ ممتاز ده پات نمبر 6 باندې چې واس باندې ونی مو ظاهر ته مو باطنا بل د شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز ده فآت نمبر 35 باندې چې کا پیند ما غیبات ذکر شوی دي چې هغه چا ته الله وی معلومات دي سره دې پیغمبر ته نو ولي سره بل چا ته بل د شان نشته مقصد د سورۃ اس بات تو ہی بالعدلت ثلاثہ دا اللہ والے ثابتون پر درے وڑا قسمت غیر عقلی چیدہ مسئلہ چا اللہ یو دا عقل نہ ثابت تھا دا مسئلہ چا اللہ یو دا پخبر ذات صفات کی دا نقل نہ ثابت تھا اگرا اخوانو خلقو بے دیدہ دا مسئلہ چا اللہ یو دا پخبر ذات صفات کی دا دواہی نہ ثابت تھا مختصر خلاصہ اول ترغیب ورکی قرآن تھا من کل بشارت ورکی نہ من کل زجر ورکی او تخویب ورکی او نخل من کل دو قرآن بیان کی بیعت نمبر 10 نا دلیل اقلی بیعت نمبر 11 کی مطالبہ دلیل بیعت نمبر 13 نا دلیل نقلی دادرت عثمان پر دادرت لقمان اگر دورس اقوال ذریب لاغ پیش کی بیعت نمبر 20 کی دلیل اقلی بیا دجر کی آیت نمبر 21 کی په اصطلاح دی باطل باندې او بیا آیت نمبر 29 کی بیا دلیل دی عقلی کوش بیا آیت نمبر 31 بیا دلیل دی عقلی او بیا تخویب ورکی و اخیره کی بیا غا 15 مغیبات ذکر کی دا سورۃ خلاصہ مختصر الف لام میم الله پوی په معنا دی حروف خپل باندې مخلوقات نہ پوری گی تلکا تم کتاب الحکیم اول ترغیب القرآن دا آیتنا کتاب واضح کتاب ڈک دے حکمت نہ دا حکمت نہ ڈک دے تو کہنا سے حکیم مشی یا دا آیتنا کتاب الحکیم تپی سنے والا یا دا آیتنا دی کتاب محکم دی دلال محکم دی هدى ورحمتا هدات رحمت للمحسنين ده فرض محسنين الله اطول دنیا رحمت را لگلو اطول دنیا ده هدات فرض ذریعه را لگلو و محسنين خاص کرو محسن آگا چاوتا ہے جبل سر احسان کئی لچا پدر کی دبل درد بھی چر دبل سر گمراہ دے والدہ سے چچا کے دبل درد بھی د احسان جذبه وي پکې اناغه د فار الله پاک دا هدایت وګرځي هغه د فار رحمت شي لکه مخکې سورۃ کې وایي اخر کې ولذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا چا چې لنهدينهم سبلنا په مخکې سورۃ کې تیر شو سورۃ عنکبوت کې وجن وان الله لما المحسن انت ما خلق ویلو هغه کوشش کړو مقابله کړو نه الله وای چې د خپل دین لارې آسان کړو درته وای هدایت او رحمت د فقره چې د احسان جذبه کوي چې دا غیرت وي چې ما قوم ولې تباشه نو هغه د پاک بیان الله فقره چې به غیرت سړی چې په دین پیسې ګټي هغه خپل ځان غن وسره هغه په قران نشي پویلای دکه که د محسنین او سرور سره په نشي کوله دکه د خواسان ولا قد ترنا ذکر ولا قد ترنا القران ذکر فالمذکر په توا چې خلک ول نه فېږي اګه د احسان جذبه نشته اي په خپل فائدو په لګیا دي او د مخسینین له گزارت کوي الذين يقيمون الصلاه اکثاندي چې جن کوي فلم کوي په بل کوي ويؤتون الزكاة ورکي پاکوالې د زړه دعا وهم بالآخرة يوقنون ادا آخرة دی فاخرت یقین کوي دنیا لا عمل نه کوي آخرت نه کوي نو لائق دي صفتون والا پیدا دي رب دینا ادا کرم دی کامیاب دي او زجر کوي منکرین قرآن ته چې د الله په کتاب په مقابله کې نور شیا نه فسن کوي ومن الناس بعض خلقنا تبدي چې غوره کوي له الحدیث غافل کوونکي خبرې رضی اللہ عن سبیل اللہ دے پر چی خطا شی و خطا کی خلق دا اللہ دے کتاب نا پی غیر پسابن نا پویا او نیسی دے دا اللہ کتاب را پٹو کبانے دا کتا دیل دا دا رسوا کونکے لہو الحدیث ہر آغا شیج دا اللہ دے کتاب سڑے غافل کئی کاغا کسی دی او کاغا گانی بجانی دی او کاغا سیلو ندی ہر آغا شیج لہو وے لکی گی چی سڑے غافل کئی بِإِسَلْ عَبْدُ لَهَا وَسَهَا وَنَسَلْ مَقَابِلَ رَبِ لَهَا بَدْدِ اَغَتَرِ لَهَا چِ غَابِلْ شَدَى اللَّهِ كِبْدَانَا فَرِيقُ دَى اللَّهِ كِبْدَانَا وَنَسَلْ مَقَابِلَ اَيْرِكَ قَبْرَ تَطْلَى زَرَدَرَ كِبْدَانَا لَهَا وَلَا حَدِيثَ بعد قال کو گانی اغسطی گانینا ہر اکار ہر کتاب ہر کتاب چتا دا قرآن نغافل کئی دا اللہ والحدیث د شان نزول دا ده چې یو ظالم و نظر ابن حارث دا په مکه کې د هیري ته د حیره او مقام د شام کې د هلته تلل د کتابونو راوړو د اسفندیار د رستمو د داسن څه چې څو میتو کتابونو راوړو چې څوک به نبی اسلام نه دنده پاتې راشي مړه هغه ته څه خوش کې کسی کوي دا تاتیانو سعودیانو داسې دي د لوتیانو راشي دا ته کیسې وکړه ما خکلی خکلی که دست با دیار او دا رستم او دا پلان کیش آده داردی چه کلیر مزیدی نو خلق بیبوت لار اداشان دمانی ساتلی بکور که گانی بجانی مجانی نو خلق بیبوت لار دمی بیوتا بگردی کری چه سو با دمو خوش آده تا بی دمی گردی که قرآن بیارو ای چه سو با کسو خوش آده ای تا بی که ننم آقا چلی څوک په کیسو مشغوله کړي جمعات کې کیسې کوي د قران نه اړي او څوک په غانو بجانو ادارنګ په دي نور شیانو باندې شیطان مشغول کړي دي په فلمونو باندې په نیټونو باندې په دي د الله کتاب نه اړو دي او من الناس یا بعض خلقنا اوسو دي یشری چې خو چې خو خی لا ور حدیث غافل کون کې خبره د الله کتاب نه لذلان ثویلا دی پار چی خطا شی یو ذلم دی ایا ذلم دی یا ذلم مانا لازمی چی خپل گمراه کی او ذل چی بلبل گمراه کی دوارا مانا زنست شی دی پار چی خطا کی او خطا شی دا لار کتاب ما بغیر ما پس عبدنا فوی و تخدا انیسی دی دی دی کتاب دا اللہ لار حدوان توکی او سو مجتش قرآن وردوالا ارتش قرآن ده دا قطعان دیل آداب کالاوی دیل شپار ظلم بکار ده دا قطعان دیل دار آداب رسوا کون که اللہ بیو شرم توک دیل قرآن نا خلق منی کئی پس طریقہ اللہ بی خواهی مخواه شرم او تیل نخو قرآن و ادا تطلع لحیاتونا او کرتی مستشی پدی شیطان وانی آیاتو نگایاتو نا واللہ مستقبرانو اگر دی زان غٹ گرنو کے وزدکے ماس حضور دی کالمی اسمہا تبا چنی دے اولی لے قرآن تبا چنی خوگر دنو آلے اللہ وی جیبا خبرنا چھ زمان دا کلام نا دے اولی داو دا سرے چلے کدر دا اولی دلنے یعنی وقت کی چلتا کسی چلنے یو سرے چھ قرآن ہوا اولی اب سنگ ہوا اولی داو دا سی کتاب چھ جنات ہو رہی دلنے نوی بیا مخ کی نیتی دی ویس سرب نایی لکن فلم مل جن فلم ما حضر و قادو آنسی تو فلم ما قدی و لولا قوم منذرین پښپګیشته په سیواره کې 29 نمبر آیت سورۃ الاحقاف چې جنات اوریدلې راغلې دی بیا به ته چپ شي دغه قران څو پور پور شوی نه تللی دی دغه بیا قران اوریدلې تللی نو بیا خپل قوم کې بیان کړ بیا غیته چې کوم تقرر کړی جناتو دیوی دی مسلمانان شي دی ورس قران اوریدلې اګه ای قران دا څه اثر کړی اذن عمر فاروق د نبی اسلام عمر پسراته لیکن قرآن چې قرآن یې واره بیا خوشاله ده بعد بیا نه راغله ایمان را د قرآن هو د قرآن خدا اثر دی او ځکه لوګو دی ایمان وی غیرت دی چې قرآن ووري اول قرآن څنګه فل کیږي او چې بی غیرت دی ادا الله کتاب لري په نور څنګه لګیا شي او بشارت چې ټول د الله کتاب ووري کې نه توتا ان الذين امنوا بشکا کړه چې ایمان راوړل او قران باندې عمل وکنه بته بیان کړ دل دې جنتو نعمتونه مې شي په دې په دې کې وعده د الله د رختیا او د الله د غالب خواندې حکمت او دلیل یقیني په توحید باندې پیدا کړی الله سبحانه په دې ستمنا تراو ته وینې دی لا 20 تل سړی او غس شه بر درول شي یا به برن تړي یا به لانه ټیک ور کوي دا دون غټ غټ غرو ها دا چا ودولي او دا کله را مدد کا کنه والقا فی الارض رواسیا ای خود دی الله فضما کې غټ غټ غرو نه تمیده په کوم چیز کو نه پتا ته باندې ها یو غرد ته جوړ ز ټول دنیا ته راځم شي هغه دا ټول دنیا ته راځم شي اده یو غر خود جوړ کی وړي کوو نه کې وشي فوجو من زوړو کې ما ادا حفیظ یو داډیوونکو دا ډیم چې شروع کېدا ټول دنیا په دې باندې ټی جی وی وي وته تر به جاینټ وینچر دا ټول دنیا ملکونه پکې ول شي وړو کې دا ډیم دا تاسو ته تاسو په کتلې یو میل بم یوګدواله خپلواله به زما په خیال سره 200 فوټه یا 300 فوټه به دا یو غره غي جوړ کړ دا خفیز وړو کو دې په کلمه فوګه کې نو کلمه مې وو کلمه دې راخل او پر دې وړو کو ماشو دې نو ستا د سې چتن له ګلو اته بدا سې دې فهدو برهم تقریبا پیلو شوګم کوم دا په کلمه شروع شو دما ضرور شنو انا غته دې دې شکر وکم یز په ګلو ګورم بس کیمپونه مې په لګیلو لک لګا اسد ګاډي لک لګا بیا دې ما واده کړو دا بچی مې مشو الهغه جوړ شو تقریبا ډیر شو کال نه ډیر شو کال کې دا یو وړو کې ورډه ما جوړ شو ټول دنیا اراشه دنیا کو کړنه یې یو غرو ګورا همال یو ګورا دارین هندو کو شو ګورټ کېټو ګورن سور بروی په دنیا کې یو سلب سلسله په زرګونو میله باندې کو یې همالیا دا سلسله په زرګونو میله لا دارین د عربو کې د یمن سلسله شروع شوه د شان په سعودي عربه مخ کوته یو یو سلسله خو موږ لیدل دي اوسو کنه دا دور خپل چا جوړ کړی دا کم بابا جوړ کړی دی او دا غا الله چې دور خپلونه ودرو دي نو دا کاله لاګ د بل دي انت میر موال کا فی الادر واسیا ای خود دې په دمو کې کټ راډ غوونه چې جړ کو نه پتا ادبا دي او با ثفیا من کل دابا اخر کړي په دمو کې هر قسم جاندار انسانان نه علاوه انسانان سو تور دي سب سپین دي مکه صورت کې تیر شو اته وخت لا فوزن کوم قربان کوم استاد جب اختلاف او ساتو رنگ الله سره دا چار اوستر آیت نمبر 22 کې دا رنگونه چا دا رات مختلف رنگونه دي سب سپین دي سو تور دي سو کلی سو بدرنګ دي دا چا پیدا کړی دي دا رنگ ویانو غره پکې دارنګ مارغان ګور دا قسمه قسم سور قسمونه د غویان او مارغان دا چا کړی او د کاله لایک د بلې دی پای واذرنا من السماء ارورم غد پرن باران د فابت نافیا زرو کو مونږه فدې کې دار کې داریو قسم نه تازه تازه فائدہ ناک دا چا کړی دا باغونه فصلونه ګور دا چا چې دا دلیل ذکر کړي دا 15 دلایل په یو آیت کې وی هاذا خلق الله مشرک د حضرت آدم دلیل ده چې مشرکا ته چې بابا رحمت کی کنه تاسو دلیل ده نو کتو چې الله جرام کی ذات نو ته ما چې هادا خلق الله بروغره نظر هادا خلق الله لاندې وګورو نو کنه هادا خلق الله چې په غرور ته وګورو هادا خلق الله د انسانانو حیوانات مرغان ته وګورو د فصلو ته وګورو هادا خلق الله سترګې کولاو که مشرکا دا پیدایت د الله دی دا ټول الله پیدا کړی دی کې بابا فرښتي اشیاء نه پیدا کړی مکه تر څو غوښتل دي زور دینه ملکه چې ما کالم ان تبې تو شجره یو غونه خو ته پیدا کوغه یو غونه د بابا خو په کې هاذا خلق الله دا پیدا کول الله دی فارونی ما دا خلق خلقی من دونی نو خواه ما تا سشه پیدا کرده اکتانو چی بید اللہ این رحمت که ایسا دلیل خواه خواه چی توی بیا دوی رحمتو شید داغی و اونو خواه داغی و میگه و خواه داغی و گرد و خواه تیره بابا جور کرده او خواه کنن مقی تیر تو رسطور زیحج که یا یو انا توری با مصرون فستا میرولا او خلقو بیانوشی و بیسار دیجر مخلوقاتو وقو تکیدی این رضی تدعونا من دون اللہ آکدان تاثر آمد کبید اللہنا لئی خلقو ذبابانا نشی پیرا کولی او مچ و یسلمم ذباب شیعنا لا استنقذو منا ضبط طالب والمطلوب مچ نشی پیرا کول تام الخلقات کو پریدا چی ناکوز الخلقات نشی پیرا کول سشی اتو ار آمد شروع دوانا اگر سب پیدا کری دا اللہ و نیک سڑے ہو دعا والا کوا دعا والا کوا چا اللہ رو در جو چاہتی کی اگر سے غلطہ تشیر اللہ رو تمافیو کی پھر بابا ریا بل بابا ریا مگو تو دعا گانی کوا دعا نیچو تو رحمت شوہ تو تسجدی کے ظالم بچیا سشے پیدا کری مطالبہ دا دلیل مطالبہ دلیل مخ کے کرس بقرہ کیوں وین کن تمہارا وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یو دلیل خو ہے یو دلیل خو ہے چې ته به څو کرامت کول او راشته دی عبارت لګ څه دلیل خو ښه قرآن قدم پیته دلایل ذکر کړو بیا له مطالبه دلیل کوي چې ښه ته هم کنه دارنګ وروسته راځي سورۃ فاطر کې سورۃ سبا کې سورت احقاب کی جو دلیل خوخ ہے بڑا آتے اترا مرشو ہادا خلق اللہ دا پر اچھی صدی دا حقات اچھی صدی دا ہوا کی چھی صدی دا کمی اون انسانان دا تچری ہادا خلق اللہ دا پیدا کول دا اللہ دی دا بابا پر کشی نشتے فارونی ما دا خلق اللہ دی دندو دی نو خیماتا سشے پیدا کرا کتا چی بید اللہ ندک دا مات کئی سشے دے یو مچو خواه یو باشو خواه بلی ظالمون بلکه ظالمان یا مشرکان و خکاره گمرای کنه چی تو یا فلانا یا فلان او دلیل لقلی پاس پا مسئله بانه چی دا مثل سک دا اقل نثابیت دا دو دارنگی دا نقل نم ثابیت دا دا پا خوانو هم بیا خفری دا چی اولیاء هم کری دا ولقل آتینا لکمان الحکمتا او په اکثر رومنګا حضرت عمر الله پوا انشکر الله او وتبیر چې شکر ادا کو دا الله او چې شکر ادا کو دا الله نه شکر ادا کړ د فرض فائدې دا نعمت ول زیات کړ الله څوک چې شکر ادا کوي دا الله نعمت الله ور نعمت زیاتې د کثور د ابراهيم کتاب زوم نمبرات کې واست اذن ربکم لئن شکرتم لزیدنکم چې الله چې له ګور کې په شکر ادا کړي الله ورنې کی اجله وي نشته نشته نشته انا الله دې واخلي ومن كفر او چې جنا شکر وکړي نه کړي الله دې بے پروا د مخلوقات د عمل نه حمید صفات شول هر لقمان سوق دی او سوق خبر نه کوي آدم پیغمبر دې او کنه پیغمبر دې کله پیدا شو دې کمل کې پیدا شو دا څوک نو باندې خبره چې پیغمبر دی او کنه په دې کې توقف دی ښا بعد خلک پیغمبر دی په دې موږ په توقف کو توقف مطلب چې نو ته پیغمبر او نو ته نه پیغمبر دغه کې پیغمبر موږ چې پیغمبر نو نو پیغمبر ته پیغمبر نو دا کفر دی ناروا ده اکبر کا پیغمبر نی ہم کو تو پیغمبر ہو یعنی غیر پیغمبر تو پیغمبر ہوئے لوگ گناہ رہے نو پدی کن تتوقف دے دی وجہ نا کتاب نا وئی وذل قرن لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر من جدالی حمالی ولوی وذل قرن لم یعرف نبیا ذل قرنین حضرت ذل قرنین پتہ دیشتے دا نبی دے کنا دا کرے گا لقمان دے فاحذر من جدالی زان پہ کتا باس مباعثی نا بچ کا باس مباعثی مکہ بلے کم ادمانا کتیر شرے بعد وئی داد ابراہیم اسلام ضرور چنو میں ناخور دے داغت مسید باعورا دویرے اباد ہوئی چھے دا ایوب علیہ السلام خورے دے اباد ہوئی چھے دا ایوب علیہ السلام دا ماسی دویرے دا مرد خور دویرے اباد ہوئی چھے داود علیہ السلام فضمانہ کے لئے تیر شہر ہے اب فتوی میں داغت فضمانہ کے کول لکھو لئے آنے ہو لئے مبتیو ابن جریر لکھنی بھی تبری وجدای او حبشی غلامو درنګ نتورو خو اقلون به انتها الله لري له اقل ورکړو یو دلو یو ته مالک وی چورشه وخرار جتابی کر ټول نه کوم خوګه وخنا دلانو جبرانا اجبرانا او دړي رانا بلا دې بیاو لګو یو چې وخرا او چې کوم خراب ټول کی ترخه وخنا د بیا اړه جبو زړو اغه ته لوخمانه پرون چې ملي ګلری چې خواږه ورغه درنه او نن چې ویل چې ترخه ورغه درنه دیو ته وای لسان فتا نسبون من نسبو جنانی لسان فتا نسبون و نسبو جنانی ولم يبقى الا سوت اللحم والدم انسان کې خویا نیم انسان جبرا او نیم انسان چې کوم زړه دی باقی پاج وغخه ډوکی را پسارو کې ډیر زیات دی د انسان تمیز ا د انسان تخ اوچتواله او په دوه شیانو چې په جبا باندې توحید بیا نه ای په لړ کې توحید دی ا باقی چې په کې راز جبا په جبا توحید دی په لړ کې توحید دی نو دا وې ده نو وخه غویانو دمشته سترګې غټې غټې دي او ګوره لوی لوی خپې غټې غټې خېټې غټې غټې لسان فتا نسمن و نسبو جنانی ولا يبقى الا سوت اللحم والدم دا دې نو خیال انسان د ده باره کې راځي وایي دوی له دوه پوړای ورکړې چې مړېده نو دوی باندې ستونه لګېدو نو دوی وته چې د خلکو علاج کې ځان هم وکړه کنه وی دو ته چې ځان علاج نکیږي ولې نکیږي وی ښه وی دا دوه پوړی ول چې مړ شم کنه وی دا یو پوړی به سیند ته وګورم کیسه ده د دروغ نو کفر ته سیند را نه کو دا بل به ورته وی ښه چې دې مړ شم دوی هغه یو پوړی وګورم سیند ته نو سیند وی په بر روان یو صبر را نه شروع کوم وی دل چې بل وګورم روان شو مطلب دا چې سیند په بر روان ور شم بندول شم خو ځان نشم بندول دا خیسه دا حضرت کې غا دولس پوړی دي دولس هر لقمان چې ور کړ دي هغه دولس پوړی دي چې فاعل کې اتا اوامر دي اصلو نواهی دي واشه او مخ کې درا دي یو واس قال لقمان لابن یاد کا کر جو حضرت لقمان دوی پلتا او د نصیحت کو دیتا وای وتی ابو نیا او بچه لا تشرک بالله ای صدر من کو دل الله ترا ایستو کو نه پیغمبر په ایست صفت کې نه پیغمبر د ولی او نه فرښتو نه جن ایشم نه دا لومبه پوره ور را دا فرض نه ښه لومبه فرض دی وای فرض الای سی به ترې ان الشرك لظلم عظيم یکر شد دیر ظلم دیر ظلم لکنا چې دا الله صفات بل چا لوي یا د مخلوق صفات الله لوي چې دا نه دا ول ساتي او دا نه بان دا نه بان نه دغه خود باندې صفات نه دي الله نه نه ظلم ته چې نه نه بان ته چې الله رب په خپل کوي وصن الانسان او کوم کړم انسان ته په بار د مور په لار کې د نه کوي حملت امه بارکر دل مرد وانا په تکلیف سره علاوان د پاته تکلیف چې زور ماشوم کټې ده تکلیف زیاتې ده ادا انا پته ولګي چې جنه په خېډه کې خپل بچی شي او بیا غټيږي نو جنه ته د مور د تکلیف پته لګي او الګ ته پته ولګي چې خپل بچی پیدا شي ادا بچي او تر بیا زیاتې کوي چې دوی ته یو ځای غبل سکي لو پرې کوي انده ته پته جوړ وي را پلا ما سور خپکړو ادا قانون ته ګوره چا چې مور خپل د دنیا کې خپکړې دي څنګه چې خپکړې اک شان به اولاد خپکړي او چا چې پر دې مشر بي زده کړې سپیدګره دی دا ځان ته نوٹ کوي چې دې کړ سپیدګری شي دې بي زده کوي او چا چې مشرانو بي زده کړې دا په پردو نو دې چې بډا شي پر دې خلک واده بي د عزت کې دا نوٹ کوي ځان ته او چا چې د مور خپل خدمت کړې الله بدل دا چې بچور کې چې د خدمت کوي او چا چې د خواخو د خر بي زده کړې د کخه چې دا بي زده کوي د خپل انګور نه لاسه دا ادلی کا بدلنا والحرمات قصاص اذا دونه بدلی دی په دنیا کې دا کیږي چا چې کوم بدعتی پلار نه کړوا اکه بدعتی بدل کیږي چا چې مور نه کوم اکه بدعتی بدل دی جنا لکی او واننا لواننا واننا کم دورتیا نه فاده کم دورتیا رات سره خدا کم دورکی بچه غٹیگی خدا تا کم دورکیگی او فیت موری او فیت آلو دکه ده داغی ده دن مور خوری ده دن مور خوری مور چه کم خوراک کئی اگه نه چه کم وینه جوری ها ده خوری نو ده گویا که ده دنه همیاش مورو خوردن نه نه بیا چرا پیدا شد ده چه کم پیس کی ده مور ده پیم ده خوراک ده جوری ده هم ده مور خوری ده که وقت که ده مور دیر دیر ده ده او فیتالو ده فیانو فریکول ده ده فی عامین پر دو کارونو کی دی انشکر او کمو تا کرده ده چه انشکر لی شکر دا کود ما نعمتون ده مور افلار الی المغفیر اما تو آفازی ده و انجا دا که کتر کوشی شکو پتا بانده مور افلار علا آن پده بانده کیسا دار مردو ما تر آغا چنی طرفه بند دلیل تیزوی صفت موازحا فشتر خوادیم دلیلشته خدا دې کړکۍ چې شیخ دا شی چې به دلیل سره نشته دا نه چې دلیل پیوي نو بیا که د خیر په شر خو دلیل نشته خدا دې کړکۍ چې په شر د سره دلیل شته نه شرک وای دې ته چې دې په دې دلیل نشته فلا تطعما نمو منا دوارو دا دوی منا هیدا و صاحبما فی دنیا معروفا عمل مرتیا کو دی مور پلار تا په امور دنیا کې په خې طریقې په دین کې به نه مانی کفر د قران خلاف ده ته وایي داخلي خلاف ده دا به نه مانی د مور افلار از دنیا په امور کې ځکه مانه چې دای تجربه تا نه نه راغله هغه به د سلویتو کار یو ته به د شلو کار نو دا د شلو کار د سلویتو کار تجربه ده ستا د شلو کار نه نو تا نه هغه ډیر دی اگر که ته چې د خو انجینیر یم هو دا په انجینرانو دا په تجربه دنیا کې تجربه خشره چې عمر زیاتېږي نو تجربه زیاتېږي وته به سبیر من انا به لای او تا به شت لار دا چا چې راګر دی ماته دا دوی امر په دې کې ودا چا تا ورکه چې هغه منیب ال الله ای اسی دا خبره ده چې تقلید نشه دې زمانہ شو الله وی امر دی وته بیا تابیش د لار راځا چې انا به لی او دا ته په دوګه د امامان جو سرونه د منیبین ال الله وکنو مخکې ویلو و دا قلم اتبعوا ما ضل کچو دې ته تابیش د حق کتاب چدار نو کوای دی نه بل نه ته ما فنالیا بانا بلکه موږ په تابعین کې دا چې مودل په خپل مشران د قران سنت خلاف نه الله او لو کان لا او کان او لو کان لا کل شی ولا تدون نو چې مشر دی لا کلون د به عمر بزیدي او چې لا تدون عمر بزیدي مصابید نه شو چې مشر لا خیر چې مشر یا کلون یا تدون په دې تل په کار دی دلته وای وتتبع سبيل من انا بيلي تابيش دلاري د طریقې دا چا چراګر دی ماته مخ تیر شو تر بیا کې وا اته نه هر کې فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلم أنتم أم دامر سغوا فاسألوا أهل ذكر نتفوض قيد علماؤنا كجر فقبلا نفوي قيد دكا مسألة سو قسمة دي كان بعض منصوصي بي بعض غير منصوصي بي بعض بي اغا منصوصي متعارض بي او سيو سره ره اغا عام عالم ده چه پا قرآن بدون فوي قيد ناغا چه منصوصي مسألة بي اغا غير متعارض ہے بعملو کی لیکن کو متعارض شي نه په تعارض خو عام عالم نشي کوله نو دغه عام عالم هم تقلید کوي ته چا به کوي داغه سره چاره په تعارض کول شي یا غیر منصوصي مسائل په منصوصي مسائلو قیاس کول شي نتیجه راسته شي دا در چا کار نه پوهشه گر چې ما دارم تقلیدي امام پوهشه چلاسی بابا وایي گرچه ما دارم تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام من به امام تقلید کو دا اغا قول چه کم ده اغا میشر پر دلیل بانه نیست قولش دا اغا ایس یا قول بیره دیشته لیکن تا تو یه کمک لوی تا دا دلیل نه معلومه علماء و فقها و سر دلالشته خودتا دا اغا پر دلیل سب پویگه نو را پا تعرض ار ترنشی کنه ار مولا دید فارغ پل یو دقیق طاقت دید اجتحاد طاقت از اجتحاد طاقت ار چسانی نوات تابع سبیل من انا بیلی او تابع شد اللہ ری دا اچا چرا کردی ما تا سو میلی یا مرزگو بیا ما تو فسیستا تا نو پا بکم تا فاوان تا تو کنه بچی ها اینا یقینا خبر دارا ان تکم اسخارا انها یقینا دانی کی انها خبر دارا ان تکم اسخارا حبر کچروی فمقدار دا دانی دا دوری یونی کی فادا کوئی بیسا نوی دانی کی پا کانی کی درنا یا پاس بانو کی وی یا پاس بانو کی یاد بی اللہ رب راتبو کی اللہ پا دی اللہ نی اللہ پا دی اجر در کی ترغیب اور کئی اعمال صالحہ تا چې نیکی ګوره معمولو نه ګڼي معمولی نیکی دی کنه د اورې دانې نه وړه یا د هغې وړه نو کوې ځکه یو وخت به راشي قیامت کې چې یو ذره خو نیکي به دې کمی ته له به سپکه شي نو جهنم ته به ځې بیا به ای چې وړه نیکي به نو سره کوه وړه نیکي نیکی که وړه ادا په ګناه کې وړوکي ته به ګوره غټ ته هر یو ګناه نه ځان بچ کوه ا نیکی کې وړې غټ ته به ګوره هر یو کوه ان الله لطيف خبير يقين الله نے بار گنا خبردار دا آیات چره یو سړی چې شعر وکړي دا دن نوٹ کړي نو 119 بار دی وای یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ او 119 بار یو کم لا نول زباز اصل او دوی دا آیات دا د مونږ جنرپاد د شاول الله رحمت الله علیه ندی ادمون په دې تجربې دي چې دا داوی هغه صدقه شی بیا په الله فاس کوي با غرض کړي په بل نه خام خو فاس کوي اب ابر ابو راز دې آیا تاسو کو هغه ته خیال نه وته ای بچی ای نه یګن واقع دا د تقوم خادم کچریو نه کی په مقدار د دانه د اوري دوی دا نه کی فی سحر د پکانی کې یا پس باندې کې وی یا پس نوکه کې وی راته به کې بده الله به اجر درکې یقینا الله دې لطیف خبیر بارک بینه خبردار د نبی جان افلاټ دی هغه کې دای نه توفا کړو چې پیدا دې چریز انګریزي نو ماته وي نو ما له دا وي نه سر دې پاتې نه چې ور ګټ کولاو ګټ بارو پوت چا درو دا د ځوان ملګری دی عبدالرزاق دی عبدالروف دی دا غنه عبدالروف ته چا دغه پټک بیگ پای که ته ما چوا دا ته او درو ورو کی لپټاپ او کی یعنی دغه دا ایفل ور قیمتي هم وا ته اتیا سم زره کیلو پی سی په کس لا کو دوالا کا ما ته ونو ما ته ما دا وای اغه چیو د برابر هغه دغه چاره ما ته هم ویلو شو ډیر شو د شاندی موږ دا استعمال کړی دا یا تو نه الله شو فاس کوي خام یا بنیا اے بچیا اقم الصلاۃ جاری کا مو دا درم امر دے و امر بالمعروف او انا کو خلق تو فکرون شریعت کی مالو امر بالمعروف کو صبرما و نہ عن المنکر اما نہ کو خلاف شریعت کارو نہ منکر پیندم پیندم امر شو و اصبر علی ما اصابک او صبر کو پاغم تقریبا چورا سے تا تھا پزیمند امر بالمعروف و نہ منکر کی داٹو کی خود دی امر بالمعروف بارے تقریب نہ رسی و نہ ان منکر بس اکثر تکلیف رسی جو تھڑے او کار کے تو تے دا مکو دا غلط تے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وئی چاولی پزنگل کے تورا خدا و سراوا جو تورا خدا کڑوا وی یا ابو ذر تسے کرتا گئی بے ما امر بالمعروف و نہ منکر کو حتی ما ترک فی الحق صدیقا امر بالمعروف و نہ منکر زما په حق کې یو دو سره نه ټول د دشمنان شو دارنګ اوی سی قردی چا د سیم په غاړو کې ګرځیدل وی اوی سی قردی ته کې بابا دای ته الله دی وی وی ما امر بالمعروف و نہ منکر کو فإن الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر لم يدعى للمرء صديقا دا دوار شان چری دا سړی دوست د فریدی ارزو د دشمنان شې سو کما نو دا کوي واصبر علی ما صابک او صبر کوا پاک بدرو چې دی وای چې تا تور سي دی په دې امر بالمعروف و نهي عن المنکر کې ول ټکو په صبر کوا یقینا دا کار صبر کو په مشکلاتو کې من عدم الامور در پخو کار من الامور المعدومه شیخوی دا د نرانو کار دا د بادرانو کار دار تو نشی کوله چې ولټا کول خو به فیزه یو ځای تکلیف تیرې فیزو د فارا هغه ته آسان دی خدا چې فیزه په کې نشته او ولټا کول دی دا ګران کار دا د سړو دا د بادرانو کار نه ولا تو صغیر حد کلنا اما نو مخبل د خلکو نه صغر ویل کیږي تر کې دوخ یو بیمار یا سټ انداز دا څه دي کوم شي صغر نو بعد خلکو دا دای ته وته خبره کې انده مزان به نه غرض کړی ته خبر اخلاص دې وي دا څه جوې د نبی صاحب طریقه را چا تر به خبر کو مخ به ته پورا ځان به ترا وړ چې دې په لور انداز به مخ دا سټ اړو دا به نه کوم دا د متکبرین خدکار دی ا دې به دې به ګور بل بل ته خبر مې دا څه دې وي ته بیا وای اله غوا کې ده کنه د ته بل سپخ کاری نو دیو ته خیال نه کوي دا دارنګ دلته نازي چر دی اب ودي چې ودا سو یو ست سو وي نو د خیال باندې کوکر ظالما نو بلوم خراب کی دې دا کې سو وي کم نمبر وي دا هغه سفر دی دا د متکبرونو کار دی کم سړی چې در تر راغلی د خپل قران مجید دی خپل کافی ده ا دې لیکي دې بس سړکی ګوم دې باندې سړکی دې دلته باندې ګرمي کیږي دې بس سړکی او دې باندې تګی کیږي اس باندې خو چې راغلی غب شپ راغلی وخت تیرول دې به ګړې ته ګور دا وګور خو وګور دا خدا دور په جی دی دې بیا بیا به ګوري اکه فاسیه کلمه کی دي اسه به زما کینه فاسیه قران نه مونږه سو فاسی تاسو اتکونو کې کوم دا د ټوخي دا مسله دا بلغم دا نو زه به چې سار نه کینا زه به تر ما سپږی نه بدل پنه پاتې د قران نه پاتې دې بد ګنا کار دی او زه خود مجبور نه فاتما چې دل ته کار دې در شو دې پاتې کینا د قران ته ګوره کړم څه کې نو خود مجبور نه ته کینا کنه په دې قران کتو کې اوریدو کې سواب خو دغه دی دا دې چې هم دام قران به خوځه قاری ته الفاظ دې دام قران دې کا نه بل قاری یو دې پاس یو لوم اوشړی را اوشړی روان شي بس بڑا تو نه فری دی او روان شي بیا برا دی هر ځل په پیس پاس یو کی دی دیو جنا ما فرمه اعلان کړ چې کم سړی بوډا خیر دی بوډا لري په کو ځوان سړی فاس یو وي چې نو پاس دې کې نو کچاله به ګرمي کیږي او به بخلاصې برا فکور کې دم اکثر ما څنګه چې به موږ اوس کوو بلی فزان باندې وګړو لري شته ما لوټي وا زقه دې پجامو باندې سوره بد خبره دا ډوره ګرمي دا ګرمي چرته دا ګرمي غشته نه ګرمي هو مې میاش کې شروع کیږي الحمدلله بس کا دو میاش مخ ختم شي ګرمي هو میاش کې موږ په دې ګرمه کې سبقونه ویلي چې دا جامع بالکل لوندې وې دا شو د چشتي کور کومک درد کو چې به خلک پاله په اوبه په دزبکه په خالي ده شان روان وي په کار باندې د ګټي د ګولې مکه فرجو پرچ به بره اخلي نو بیا غي ټایل نو لګونه د ماربل نو ماربل خو به نه اخلي چې خلک پاتن د اوبه روانو په کتابو ما دا د ګرمون ګرمي چرته خلک په چان درغلي اده په ځان باندې باړې سور بد کار کوي اپر قران به نه پدان باندې شړ شړ جوړ کړي او په پدان نه او په خلاصې دا اسراف دینه روا کاره کمی خدج دا کار کوي نو غي وباسي وایي زي چډیر ګرمي ورکی وایي دا کور ته ورشه کور کې اوره اته پدان ته وباچې کار سکے وایي دلته به ونه چبنه کما خدج پدان وباچې نو یې ګورې بس شړې وایي زي څه شبا دا وایي کور کې پدان باندې وچو بیا اکثر وبني خلکو لا او داس ته پاره اټول بده پدان اړو دي تر دلته زیبه او په دانه لري راړی یو دی قران نه نی راړی قران راغلی هغه له ګرمي کیږي نه هغه ساړه کیږي نه اوږه کیږي نه ستړه کیږي نه تنګيږي دا د ګپ شپ نه راغلی ته پاسي کوي ولا تصبر خدک للناس امالو مخبل د خلکو نه یعنی چې متوجه شه حکما وای وای کوم خبره سر زده او لري سر زده ابیا یو کس کي په 101 بار باندې تو ته متوجه شه الله په کتاب سره حکمت درکې یو دویم دا سړې به خوشاله شې دې سړې خو ته ما خبر ته واقعي خو اوس قاری لګیا نه خر د پاز د پړ بس دې ریتا سوې چې قران نه خر فاتي ولې قران نه وای دادې سوې اده وو فاتي لوم بشړې را شړې پر بروان شي لکه د کډې نو کې نه کنولې فاتې ک بیمار خیر دې بوډای خیر دې نو اته به د فاتې کې نه او قران ته بنو لګی کنه نو ته مزه قران ته کیاس وخرابې اده خلکو توجه خرابې ولا تصغر خدک للناس مخ ماړو مخ د خلکو نه متوجه شې چې خبر زوکې توجه توکا چې قران ته بیانې توجه توکا ان فی ذلک لذکر کرم فدی قران کې پاند نو سیادت لمن کالو قلب اغه چاله چې د غیژړوی خو پاکړی د محبت لري وی قران سره اول قسم او غو تکیدی وو شید متوجی وی چې دا نه په دې په ګوري قلم او سقدی خپل قران مجید او ثانی دې بس قران ته کې کافی او سقدی نه دا شته په جو ته داس ته خپل سوچ کې استعمال ور سمال ور استاد جی باشي موږ هم پاسو ولا تمشي فی الارض مرحا امګر په دغه کې ماس ماس د عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سوره الفرقان 63 نمبر آیت غالبن اګر د مهربان بادشاہ د بندګان صفات ذکر کړو چې يمشون على الارض هونا په دغه کې پاجزه سرګردي او د بدمشان چالدار چې په دغه کې باندې ګرځي عقل خانی وکړي ولا تمشي في الارض مرحا مخ ترجو د بنی ترکه انك لن تخرق الارض ولن تبنى الجبال طولا سور بنی ترکه ترشو ته خو نظم کشلو له چې کته ډیر ځو کې قدم را خلاص کړي اکډیر سر چت چت کې انا غر تر دې دې شي دا الله د مخلوق مقابله دې شي کولې نو مستی ولې کې بنده بنجا سور بنی ترکه او دیر شمایات کو ولا تمشي في الارض مرحا اما کړه په وکه ماس ماس یکره الله مینه د کید هریاو دار متکبر فخور لی مار ترا وخت تی مشک دا وم امر دی سلور دوای ذکر شو را ته شي پوره او دا وم امر دی وخت تی مشک ا درمیان کې او خپل تک کی تک سمانا دنیا کې چې وخت تیرې درمیانه تور ترتیرو کپڑے درمیانه سپلای درمیانه هر یو شی درمیانه د انسان پتر لګیند به باردارې سبب خواري د چې نن ته په غټو غټو کاډو ګرځي او د نن غټي غټي کپڑے چې یو ځامن له قسمه کې سبب خواري نو بیا خپل برمن خفکیږي او دشمن مو خوشحاليږي چې درمیان روي کوي چې تا چاته پتن لیک دې مالدار شه کله غریب کله شه نو خپل به دې نه خفکیږي پرې ور باندې دشمن پر مې خوشحاليږي نه په هر یو کار کې درمیان کا درمیان روي خير الامور اوسطها بهتر په کارو کې چې درمیان روي دوستای کې دشمنای کې په خوراک کې درمیاني کا سبب غریب شي بیا به خورې نشي نو بیا به خفه وغض من صوت کې دا ټول د حکیم حکیمی دنیا حکیمی دنیا دا خبرې وي وغض من صوت کې او فسق خپل نظر دا تم امر د متکبر دا مترګه اواز به غړ کړی یو لکو څه شي راځه کنه ها دا د خرونه اواز ده بعد خلک تقریر کوي اواز دا لغټ کی ها چوته وې بس شی بنی اواز به خړ خړ راوازي دا واغو من صوتګه او کته او چیږي وای په تقریر کې لاسونه به وایو ادي په وګوره نبی شیخ القرآن به وي د پنجاب دغه مقرر دی وی وی ډانس کوي په دغه باندې ډانس وکړي لاسونه به وایو استر کې به اشاره به کوي او د شپې و تقریر کې په توہی باندې آثار چې ګوره موږ په تقصای شیخ القرآن به دا تقریر چې دا عبادت ته خام عبادت کې مستی نشته عبارت کې جزیره یو ځل یو مروان غالبا اته کړو کو لا ته چت کو دغه ته کب حلا و یذاک الله سن الله سمات کی غالبا ابن عمر ته وی ولا د مارشا وی نبی ته هم دې ته خو چې بچا ته کو نه کو ته بیا څه کړه دیوګی نه بیا لاس نیم شته دا څه ډانس شروع کړي کله څو په لوچ کړه په لوچ ته دا خو عبادت ته تقریر دا الله کتاب بیانول عبادت ته تقریر کول عبادت ته توحید بیانول اته په ډانس کې د سټیج د پر ډانسر راغله وضو من صوتکا شیخ القرآن په دې واره خیر زه کوشش دا کوم چې تاسو شیخ القرآن درس بیان کوم ښه ټیک ده په دا کې به زړه زیات وضاحت وکم خو خبر راغلی غلی ښه ا دې ډیر برکت ته کوم خلک چې شیخ ترګه فریغه هغه کیس برکت نشته واغذ من صوتک او خطک اواز خپل ان انکر اسواد یقینا بدتری په اوازو کې د صوت الحمیر خامخه اواز د خر د خر په شان اواز ولې کې او دویم دلیل عقلی یو دلیل عقلی دا ورداس کې بیان شد از دویم دی الم ترون الله اتاتن ګورین چ الله سخر لكم تابع کړی تاسو فراز چې په اسمانات مکی دستا په کار کې لګیا کډور څنګه مې دي ک فرشتي دي ک حیوانات دي دا ټول ستاره فر دي انسان و ما فی الارض واس بالغ نعمه افر کړی په نعمتونه په پتا د باندې زار د خزار دی او کپړ دي زار د خپل بدن نیغ بدن د ایستي او شی بدن نیغ نشته بیرستانه بیا کولی لاسونه بیا پکې ګوته کولی نوکونه بیا په مخ کې سورخ کولی خوله او شولې سترګې او عقل واشه سورخ کولی آزاد درګیره خذا او بچی دا ټول بیا کپړې خوراکونه او باطن هغه عقیده چې کده له خوري کړی دا ایمان در درکړي عقل در کړی دا اخلاق خطر کړی دي د احسان جذبه در کې پیدا کړ نور څه کړه مکه دې شو درته نه هل تر فن کې وما بكم من نعمت فمن الله اج پتا باندې او نعمت ادا الله نه هر نعمت در نه هل تر کې دې شو و انت عدو نعمت الله لا تخسوا نشش برل سور دی ابراهيم چون دې دې شو وما و انت عدو نعمت الله لا تخسوا دلته وي وما واتبع علیکم نعمه افار کړی په دالبان په نعمتونه کزایر جو کپټ دی دار الله کړی کې او نعمت خو خد بل څه نو فبی ای الا ربکم انت کاذبان نو په کوم یو نعمت د الله نعمتونه متاس ته تنظیم کوو انسانانو جناتو یو نعمت خود نه او من الناس اوس د زجر مشرک را چې ولې دا اولیاء سي پیدا کړی ولی وای دا نور علمات نه پویږي سر و من الناس د یو دوه ټکو بعد یو کې بیا ټیک شي خام و من الناس بعض خلقنا اعوذ بالله چې جګړه کوي په پلایان په یو هدایت الله په یو وعده الله کې چې ته یو الله تکړی وایو دا بابا غاو څه کړی واسې کړی عبادت وکړي الله پیدا کړو د کان خلقو اباد خلقنا دوري جګړه کوي پلای په یو وعده الله کې په دین د الله کې بغیر علم بغیر دلیل عقلینا علم دلیل عقلی ولا عدن بغیر دلیل وحینا ولا کتاب منیر بغیر دلیل نقلنا کتاب منیر روخانه کتاب یعنی مقوخانی کتابنا وذا قلم بیا زجر او زجر بالاستدلال باطل کینا وإذا ذكر مشران خبر دي كان وإذا قيل لهم كالكيوليش دي منكر ينتا اتبعوا ما أنزل الله تابع جيدا دائما جعل الله را لقل وعي دي نا بل نتبع ما وجدنا لأبانا بل كمان تابع ذلك هو دائما دين كي مندني باقي ما من قبل مشران وإذا مشران تكافران وإذا نبوينا جواب اولو کان شیطان اگر چې شیطان تیرا بندې په طرف زادا دور ته د مشر تابع دي ته شیطان تابع کوم مشر د قران سنت تابع کول وکستا مشر د قران سنت نه خلاف خبرې کړي دا فاغم شیطان خراب کړو تیم شیطان شیطان خراب کړي تب شیطان خراب تا ته شیطان بندې د کته الله بندا وي نو ته ودا الله خبره ونه بل جو وما يسلم وجهه اچاج غاړه کې دا غاړه خپل الى الله تعالى او شرط دایج دی متابعه د سنت فقد استنزق بالوره ترسخه یکر مونږ ګلو له ګل په کړای مضبوطه باندې د مشران په طریقه کې نه ده نه په قران او سنت په مونږ ګل لګې الا بچ کې د مشران په طریقه نه شي بچ کې دي کوم شر د قران سنت مطابق او بالکل او لو کان ابا ولا خلون شولات لا تدو دارنګ وته به سویر من انا به لې کمشر دی مونی بل الله بالکل اقدا ان ذات شیطان ز روان ته د قران سنت خلاف دی مشر کړی ته تل کې ولا لا قوت الامور الله ته انجام دې ټول کارونو ومن کفر بیا تسلی پس د بیان ما وان کفر چا چې کفر وکړ انکار کړ قران نو خرم جن دي کی تعالی کفر دا خفر شي دبمانی الینا مرجو متوفتی دی نو په بکو دی پاج دی مال کړی دی بیا به په یو پته پته ورگی یقینا الله دې په پرادو رسینو باندې نو ماتو قلیلا فائدہ ورغلی ته لګه په دنیا کې مزید ته دی بیا به کش کم دی په طرف دا سخت او بل دلیل عقلی اعترافی اکا تا پوز کری من کرینا چا پیدا کرنس مانوز بکی ابو جار نتا پوز کری وطبا شیبانا چ اسمان مکه چا پیدا کړی له قولون الله خامخ وای الله ور الله معنی کنه الله خالق ونه هم قول الحمد لله و ادخلتم کرسی فذل خاص الله الذي دا معنی کنه چې دا معنی چې خالق الله نو دا اولویت صفات ما الله معنی کنه بل چاته دا هو دی وکه وخت بل تم لا علم ورته زیاد دین نه پیدا الله په کتاب دا منی چر صلی الله کوي خدای الله کتاب باندې فینو شرک کوي نو او دا ودو توي لله ما فی السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې دی او د اسمانو د بکی د بچ اختیار نشته نه دوی نه فرښتې نه پیغمبر یقینا الله هغه دې پروا د مخلوقات نه رحمي صفات شوی دی او سلورم دلیل ده اپ دې کې د مخلوق د خالق فرض ذکر کوي ولو انما او کترشی هغه ته په دمو کې دي من شجر یعنی اونه اقلام القلمنا والبحر او سیا ادرابون یمدو سیای د دې قلم من بعد فضنا و دریابون نور سیاهی ما نفذت کلمات الله خلاص باندې شي صفاتون د الله دا د اونه چې قلمه جوړ کوار وردا په ټول دوسری ختم بشي ادا دریابونه چې تور دي دا سمندرونه دا دریای کابل او دریای پلان کې او دې دا ټول دا چې شي دور او یو په نور شي دا بار خلاص شي دا الله صفات خلاص شي استاد ولي به سور صفات یو لوی ولی شیخ عبدالقادر جیلانی واخله لوی ولی د الله د ولی چته مرتبه ورکی په هغه یو سړی کتاب لیکي څومره پیو لیکي دوره دوره په دوه کتاب ولیکل شي درې ولې پنځه ولې شي په دې به سوره سیاحي خلاص شي د الله صفاتونه دور دي ته وته هغه ته وایي د الله ورته هغه ته غسل ادم وایي د هغه څه صفاتونه دي هغه څه پیدا کړي خدای وپیژنه کم وخت راشه خدای وپیژنه ان الله عزیز حکیم یقین الله دې غالب ستا په نیو او کدی نیول دا حکمت دې سر چې مولا دې درکړې اوس پیزم دلیل ما خلقو کوم دې پیدا کول ساتو انا دوباره پر کول ساتو قبرونه الا کنفت وعده مگر فشان د سایو اکرن تا ته د سا غسر سان دي داشه یا مگر فشان د پیدا کول دنیا نفس یو دا همونه چې الله پیدا کړی نو د ګور پیدا کول دا څه ګرانو دي دا لکه حجر علی نه سیر تو د قاب 44 کې براشي مخکې صورت کې دل شو وهو اهو علی دا پیدا کول دوباره الله باندې آسان دي ان الله سميع بصير خلاده او ریدون کې او ریدون کې دا اوس په ګم دلیل عقلی اته نو ګور چې کنه الله دا نه کوي په پروس کې شپه دا نه کوي ورځ لويږي د کنن سبا شپه د نکی شپه دا لا وړه کیږي او روز وګتیږي ا د نکی ورځ په شپه کې د 21 تاریخ نه روزو بیا د دې میاشت بیا به ورځ د نکی په شپه کې شپه به ورو وګتیږي و ذکر دا څوک دا کوم بابا کړی نو د کلا لګ نه باندې نه لګ نه عبادت ته و ذکر شمتول خمر ات کار کې لګول نو رسوم مې نو د کلا لګ نه باندې نه د کلا عبادت کوي دور روان دي نیټه مقرره ده ايو کرن الله باغوان ته دغه خبردار ده اوس صبر د دلال ذکر شو عقلي دلال دی لید واره نقلي دی واره نو دا ته تفریعات کوي لکه سورت حج آیت نمبر 67 کې پنځ کې دلال ذکر شو دعا او 67 کې په پیندو تفریعات وشو دلته کې مزارکا ذالکا دا بیان وکړه الله چې ارسل دا کوي مخلوق ټول مختار دي دا بیان وکړه الله چې او الک الله لږ د بل ونی بیان الله پدیبان الله پدیبان چې الله هو الحق هغه د حق دا لایق دا بل لایق د ذات الحق وانا ما دون من دون هغه تر مات کوي مشرکان به د الله نه الباطل دا غي بل نه باطل نه دا نه چې اولیا باطل دي اولیا دي باطل دا غی عبارت دا غی عبادت باطل دی دای بل باطل دی اولیاء خو حق دی خو دا غی در چې کدا خلق کوي دا باطل دی دا لکار بیانو کالا اقلی نقلی وحی دلال پدی پیشو چیو اللہ را وجدوانی ولی بیان الله پدی باندې پدی وای چې دا الله دې حق او دې دې لایق در بلې فرق ته له ذات الحق وان ما يدعون اخر مت کوي مشرکان دې دا الله نه هر باطل دا غي بل نه باطل لا څه دلیل پینشته وان الله يقرن الله هو العلي الكبير دا لو چته مرتبه والا دې اچت دے مخلوق اور پر مرتو مخلوق اللہ انتبار مجد عالم مقیب دے مشکر بشاد و دا تعالی ظالم دیا الکبیر لوی شان و رکت کوئی ما چی دائن آزر ولی دائن آبانی دا خود مخلوق تی بات ہے علم تران نالفرق اس وم دلیل اقلی ایتا دکو دے چی کشتا روانا پدری آپ کے پنیمتون دا اللہ تران دیوری کم دی پات یو خیتا دا دلالو دا اللہ نا خدای پاک یقینا فدی بیان کی خامخا دلالی دا اللہ دی والی ولی کلی سباری نا دفار دا یو کلک دا اللہ پا دی شکور تابدار او دجر مشرکانو تا ویدا غش او موجن او کل جی پٹ کی دیده چپی کتول علی فشاند صاحبانو یا کو د فطر علی داولا د چغه کی الله ته پداتې ان کی خالص او کی الله الذي يا الله يا الله در مکه مشرکان اخیره بیان ښا چې دریاب کې کلو میږي نو بیا بابا ییری بیا الله رحمت کوي فلم من جامل البر هر کله چې خلاص کړي فطر عبد او چې بچی کو نو بعد د مقتصد درمیانه فاتشي بعد درمیانه فاتشي بوي شي آباد مشرکان شي بیا اشرف ذکر کې او خط په قیاس کې وما تربیاتنا انکار کوي د آیاتنا الا کل خطر قبول مگر هر یو بیلو ده ناشکر بیلو ده چې بل لا اله الا الله کدا وعده کړو چې بل حاجی تر نشته ابل څوک دغه بل نشته ادا د لوز مات کړي رحمت شولې ځوانا خوښ او رحمت شولې بغدا شندیران نو دې ته نو چې بغدا شندیران پس مړ شه هغه د هغه د دلچا پوره کړو وما تربیاتنا اید کار رکی دنگ پایتونو باند تو توحید باند مگر هر یو بیلو دا دیوادی کفور نا شکران یا ایوان ناس او خلکو اتقو ربکم ویر اید را خبر دا تقوی بی اخروی او نفی شفاعت قهری وست رکی او خلکو یر اید را خبر نا وقش اومن ویر اید عذاب دی اغراد نا چی بدلا بندی شور کول فلار دو دوی نا او نا دوی اغا با پناور کون که دخ پر فلار در نسه شه تو ما بابا بچ کهی که بابا دی فلاری کنن خوچی گیر شوی بابا بنبل در آدی یا ما فر رو مرد من ابی من اخی و صاحبتی و بنی لکل امره من یا مدی شعنی اغنی صورت عباسا کرادی فلار نما تختی مور نما تختی خدای دا به تختې دوی نه به تختې خانه چې ګیر چې ډیر ګیر شي واشه دلته وای لای دی بدله باندې شور کوله پلار د دوی طرف نه څه شي ا نه دیه ابا بد ابا او پنا ورکونکی د پلار د طرف نه څه شي یقین واده د الله رحمت اره فلا تورکم الحیات الدنیا دوکه دنه کی تاسو ژوند د دنیا کار نه دنیا عدالت نه ته بشپارونه کوي او ته رشوتونه چلے ته ګوزا چې نشي ا دوکه دنه کی تاسو په الله باندې دوکه با شیطان مته بابا بل مچ کی دا خبره نه منه او ته اصول د نه پیل بهغه په اړه نه ا پیندو ان الله ان ذو المسع یکرن الله جل ذل ابد قیامت بل چاته نشته یسألونک عن الساعة تانتا پوت کے بارت قیامت کی بھی مانتا بھی ذکرہا الہ ربکا منتہا انہا مانتا مطر میں اکشا روز طرح سورت نازعات کی چوالیس کی دارہم سورت عرب ایک سوستا سکتا روزو یسألونک عن الساعة تپوت کے استانا فبارت قیامت فل علم و عندہ ربی دمارا رب سادہ علم دے وشو اللہ جلیہ اللہ ہو کار دی شکار کول بيد الله باندې یو ښکار نه علم د قیامت بيد الله باندې جاتا اچا د پد نشته یو حدیث ګر دی حدیث احسان په یک ته پوز شي چې دین څه شه نبی اسلام نه جبريل راغله د انسان په شکل کې اده خل کوم وخت ته پوز کوي چې دین څه شه د ایمان څه شه او بوجه او دین څه شه ده یو ته په مل احسان احسان څه شه بیا ته په دې متا سا قیامت به کل نبی ته نه دی مل مسئول انا بعالم اسائل دا چان ته پوس تا وکړه د نه ده په د ته پوس کوون کې نه زیات بدل چې څور ته نه وس نه پوه ته دا چان زه دی پوه یو پر له مې د مخ کې واره دا وای وای دې مطلب دار چې څنګه ته پوه دا چان زه پوه نو دا دې را څه مطلب دی الله وی صرف الله ان راوړ دا ان الله ایند او دا الی یرد المسع الله تو بس کول شی علم د قیامت سره نشته مې سپارا چې شروع کی ګړو به آیات الی یرد المسع واجب آیت نمبر 47 ان الله ایند المسع یتن الله چې دې د علم د قیامت به چاته نشته وَنَذُرُ لِلْقِيَامِ أَرَأَيْتَ لَبَارَن بَارَن لِلْمُؤَلَّا تَرَى چِرَن سور په دنیا کې شره کې وترل چې پاکستان کې خو سائنسدان تم په دنده په آلاتو لګي او هغه تخمینا نو یقیني خوني الله ته دی یو استاد کی په دغه کم کم ځکه ورته اره فائدہ نه کړو نقصان دي اټول کار کې وسوره باران کیږي دا الله ته پټو دنیا باندې و اڅو نقصان وسوره کوي فائدہ وسوره کوي دا الله ته فتا و علم ما فی الارحام اپو د الله پاره چې په خېټو کې دي د زانو نو په ډر ساوند چې پته لګي په ډر ساوند خو د وو میاشتې شي ما ژوند پته لګي کنه لیکن دا دړومبر سو چې د مخکې نه الله ته دوم معلوم زنه پیدا د ما پلار نو پیدا ادم بابا نو پیدا چې الله ته دوم معلوم او دوم معلوم دا ابو جهل نو ته معلوم ځکه دا ابو جهل ته د غلي کله تقدیر مخکې نه چې دې بدا کړې بدا کړې بل آزاد باندې ستراسون باندې یو ډاکټر وګورځ دا الګ دی جناله نو دا معلومه شه د عمر به سورې ادب نیکی کبد به خوراک رزق به سورې دا نشي معلوم الله ته دې ارزه پته د مور په خېډه کې ولې لیکلې دي د عمر فرښتې ته ولیکا او دا رزق ولیکا او دا نیکی او بدی ولیکا چې به دا کوي او دا اخرت جنت لکه دوزخ همه که لیکن یا علما فی الارحام داکتر تا خطر دور پتا باولی گزیاد چالک بکنی دا یمچه دا وم یاشو ماشوم شی گوره دا نطپی نپتا لگی دا اللہ صفات دی دک آلی یا اللہ را مدد کری وما تا دری نفسون انا پویگی اسیا و نفسون نکره را وڑی دا که پیغمبر دی که ولی دی که بل دی نپویگی اسیا و نفس ما دا تقضیب آدا چه سبا کئی سبا رسول الله صلی الله علیه و آله بسو کی او هغه تعالی وی ولا تقول ان شيء اني فاعل ذلك غدا اما یو کار دې دا کار وکم سبا الله ان شاء الله وا سوره کاف آیت نمبر 23 کې تاسو وستیو نه جبې امر ځان ته پدې شه سبا نو نه جوړې ته څنګه پته دی چې نه جوړې لړ شي او ایمان راځي چوبا ته ما ته الله ته ګوره بس سبا نو ما تقدیر کړی د دې چا ته پته نشته دیو جن حدیث کرا دی نبی اسلام وی من اتا کائنن فصدقه راغه او د کائن لراغه او کائن ته خبر ورکړ دغه تصدیق وکړ نو دې سړی په قران باندې انکار دا سړی کافر شو ولی قران ګودا وی چې اچا ته پته لګی سبا نو کاهن ته تک پته لګی نو جمی ته تک پته لګی اما تا درې ان په کې ایسه او نفس کفی غمبر د کولی چې په کومه مکه ومري پیغمبر دې ورځ به مخ کې اپته دې مخ کې وای چې ته به زه عام خلکو هم پړ کې واچول شي چې را بس روان دي وای خو پته لې چې ستړي ما عقب دا کې دا یو الله ته پته لکه نبی اسلام وای ادري اذن پیغما وای ادري و ما ادري زه په ما په دې چې زه به کول شي ما ته په دنیا کې ولا بكم انا پتا تاسو سره ما ته پدې آیت نمبر 9 تر دغه قاف کې راځي وما تدري نفسن انا پیږي سه او نفس کو پیغمبر د کولی دي چې په کوم از مکمري او کله بمري ان الله عليم خبير یقین الله دې ها کو ذات خبردار ده.